Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Kasım Cuma. Yıl 2017, ay 11, gün 321, Kasım 10. 1439, Hicri Sefer 28, 1433, Rumi Kasım 4. Fırtına. Günün tarihi. 100 yıl önce bugün 17 Kasım 1917'de Fransızların büyük heykeltıraşlarından Rodin öldü. Düşünen Adam ve Buse isimli eserleriyle çok ünlüdür. 97 yıl önce bugün, yani 17 Kasım 1920'de son Osmanlı hükümdarı Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeden ayrıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Evet, Açık Gazete'nin bugünkü normal şartlardaki son programı, bu haftanın son programı oluyor. Çaldığımız parça da açılışta Kızılderililerden geliyordu, Kuzey Amerika yerlilerinden Iroquois kabilesinin kadın şarkıcıları. Biz güzel şarkıları söylüyoruz, iyi şarkıları söylüyoruz diye bir ritüel yapıyorlardı. Neden çaldığımızda tabii Eduardo Galeano'nun Hikaye Abdesi kitabından öğrenebiliriz. Eduardo Galeano, Hikaye Abdesi. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Barbarca Gelenekler. Britanyalı fatihlerin gözleri şaşkınlıkla yuvalarından fırladı. Onlar, kadınlarının kocalarının malı olduğunu, İncil'in emrettiği gibi onlara itaat etmek zorunda olduğunu, uygar bir ulustan geliyorlardı, öyle oldu. Fakat Amerika'da bunun tam tersi bir dünya buldular. Iroquois yerlileri, ve diğer yerli kabileler insanda ahlaksızlık şüphesi uyandırıyorlardı. Kocaların kendilerine ait kadınları cezalandırma hakkı dahi yoktu. Kadınlarınsa kendi fikirleri, kendi malları, topluluk kararlarında oy kullanma ve boşanma hakları vardı. İstilacı beyazlar artık huzur içinde uyuyamamaya başladılar. Pagan vahşilerin gelenekleri onların kadınlarına da bulaşabilirdi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Rakamlardan bahsedebilirim istiyorsanız eğer. Rekua yerlileriyle alakalı olarak verilmiş olan rakamlar var. 2010 senesi itibariyle 125 bin Rekua yerlisi, yerlisi varmış. Bunlardan 80 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde, 45 bini de Kanada'da. Uzun bir tarihleri var. İnternet sitesinde görebilirsiniz. Hangi sitede görebileceğinizi biliyorsunuz tabii, ben söylemeyeyim. Kapatılmış olan Wikipedia sitesinde şansınız varsa görebilirsiniz. Hala ben kaydettim. Halen kapalı tabii ki. Allah Allah. Yani bir yerlerine bir şey koyup bir şey oluyor ama ben anlamıyorum o işlerden. İnternet üzerinden Google'larsanız bir yerlerine bir şey koyup bir şey oluyor mu Wikipedia diye belki bulabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Virüs falan girer bilgisayarına, ne olur ne olmaz. Benim teknik becerilerim üst düzeyde olduğu için sana hemen anlatabilirim. Gel sonra, yayından sonra ben sana anlatayım. Tamam, teşekkür ederim. Yazılım ustasıyımdır. bu şakaydı, yanlış anlaşılmasın. Bilgisayar teknolojisiyle ilişkim işte klavye kullanmak. Evet, ama cep telefonundan daha iyi kullandığınızı ben şahsen evet, dile getirebilirim. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi evet, bu Irokualar bu barbarca gelenekleriyle kadın erkek eşit kadınlar şarkıda söylüyorlar. Kocaların kendilerine ait kadınları cezalandırma hakkı dahi yok. Britanyalı fatihler Kanada'ya falan geldikleri zaman çok şaşırmışlar tabii. Yani? Konkistadorlar ne biçim iş bu demişler yani. Eksik etekler böyle işte. Ve huzurları kaçmış. Rekua yerlilerin isimlerini aynı zamanda son geçtiğim içinde bulunduğumuz yıl içerisinde verilmiş olan bu petrol kumulları ve Keystone XL boru hattıyla alakalı evet, yapılmış olan direnişte duymuştuk. Kuzey Dakota yani şey oldu işte, şimdi iklimin artık bu son haline geldi. Altıncı büyük yok oluşa doğru giderken doğanın en önemli uyumlu parçası olan yerliler vaziyete el koymaya başladılar haklı olarak. İlk defa bir araya da geldiler ve yerli halklar öncü rolü oynamaya başladılar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, aynı zamanda dünyanın birçok yerinden yerli halklar bir araya geldi bu amaç için ve aralarındaki iletişimin devam ettiği söyleniyor hala. Ve şey de oldu işte, Bonn'da bu iklim zirvesinde de Birleşmiş Milletler'de resmen kabul edildiler. Dünyanın öncüsü, liderleri oldu. İklimle mücadelede yerli halklar, Irokualar da tabii aralarında var. İşte bütün o şeyin mücadelesini yapan 200 kabile vardı. Kuzey Amerika, Kuzey Dakota, Dapple dedikleri işte petrol boru hattına onlar 7 kuşak geleneklerini sürdürüyorlar. Hikaye anlatıcılıklarını ve sorumluluklarını 7 kuşak önceden aldıklarını 7 kuşak sonrasına taşımak zorundalar. Evet. Doğayı bozmadan, dünyanın belki de en önemli üzerinde durduğu en temel denge meselelerinden biri. Ama benim çok önemli bir sorum var. Buyurun efendim. İstiyorsanız siz soruyu sormadan ben cevabını söyleyeyim. Yok, olur mu öyle şey yahu? Bu Rodin, Rodin, Rodin değildi. Rodin olarak söyledim ama. Rodin. Rodin. Evet. Fransızca. Rodin. Rodin. Tamam. Şimdi soru, asıl soru şu. Melekler var ya. Omuzlarımızdaki mi? Evet. Evet. Onların cinsiyeti nedir? Bir dişi bir erkek diye düşünürüm ben hep. Sonra takılıyorlar benim omuzlarımda ben kafamı çevirdiğim zaman diye de bazen küçükken düşünürdüm. Nötr olanlar yok mu peki? Cinsiyetsiz mi? Tövbe evet. Tövbe öyle şey mi olur? Öyle mi? Öyle miymiş? Öyle miymiş? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Tartışmaya devam ediyoruz. Tamam. Türkiye'de özellikle dünyada da Türkiye'de de epey tartışmalı konular var. Şimdi bu melekleri şey yapmadan önce şeyi söyleyelim önce. Tarihte bugün ne olmuş? 1810'da İsveç Britanya'ya savaş ilan etmiş Birleşik Krallığa. Öyle savaş mı olur? Hiç savaş olmamış zaten ama Anglo-İsveç Savaşı diye adlandırılan savaş olmuş. Detaylarını gene o kapalı olan Wikipedia'ya bakarak öğrenebilirsiniz. Yani bakmanın yolunu biliyorsanız. 1871'de bugünse National Rifle Association, yani Amerika'nın Ulusal Top Tüfek Derneği, New York eyaletinde bir şey, kendilerine hak tanınmış artık, bir anayasal hak. Siz bulunun, top tüfek silah yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz demişler. Dernek kurulmuş. Halen devam ediyor değil mi o dernek? Ediyor ve dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin en vahşi derneği aslında, sürekli olarak insan öldürülüyor biliyorsun. Hesabı da şaşırdılar zaten. Maalesef dünkü Açık Gazete'nin özetinde de değinme fırsatımız oldu internet sitesinde. Yani şeyi bile, Donald Trump şeyi bile karıştırdı. O kadar umur adiyeden oldu ki artık, vakayı adiyede dedikleri. 1000'in üzerinde insan öldürüldü bu sene ateşli silahlarla Amerika'da. Ama şeyi engelleyemiyorlar çünkü çok kuvvetli bir lobisi var. Ve en yakın adamları da Trump'ın, onun içinde. Dolayısıyla öyle. Yani şey de olmuş mesela. 5'e çıktı Kaliforniya'daki ölü sayısı, o beyaz adamın öldürdüğü insan. Çünkü karısını öldürmüş önce ve gömmüş. Yani yerin altına, evin, evde döşemenin altına koymuş cesedi. Ondan sonra gidip öldürmüş. Okul basmış filan. Böyle şeyler var. Ulusal Top Tüfek Derneği böyle işler yapıyor işte. 1871'de kurulmuş, düşün. Eski. Çok eski. 1939'da bugün de 9 Çek öğrenci Nazi karşıtı gösteriler yaptıkları için, yani Jan Opletal diye birisi ne öldürmüşler bir öğrenciyi. Onun üzerine Nazilere karşı çıkmış 9 öğrenci de idam edilmiş. Bütün Çek üniversiteleri, o zaman Çekoslovakya mıydı adı bilmiyorum, şimdi Çekya oldu, Çek üniversiteleri hepsi kapatılmış ve 1200'den fazla öğrenci de toplama kamplarına gönderilmiş. Yani çok böyle isyanın ağır bir bedeli olmuş. Hani Türkiye'de yetkililer siz Almanya Nazisiniz filan gibi laflar ediyor ya, pek o yani temelli bir şey değil. Nazilik öyle kolay hafife alınacak bir şey değil gördüğü gibi. İktidar aslında o kadar kolay ve hafife alınacak ve başa çıkılması zor olan bir şey de değil aynı zamanda. Evet. Onu da görebiliyorsunuz. Hem ülkeden hem Türkiye, hem Türkiye'den hem de dünya üzerindeki bu konularla alakalı haberlerde. Yani buradan benim aklıma şey geldi direkt. Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü açıklaması geldi. Liseye geçişte TEOG'un kaldırılmasının ardından getirilen yeni sisteme ilişkin olarak insanların kafası karışık, soru soruyorlar. Öğrenciler ne olacağını bilmek istiyorlar kendi gelecekleriyle alakalı. Aynı zamanda veliler de. Binali Yıldırım da cevap olarak, ben ne diyorsam odur ha diye şeklinde bir şey söylemiş. Çok yerinde olmuş yani, çok haklı tabii. O iyi biliyor en iyi. Kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüp dolaştırıyorlar. Bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın. Ben ne diyorsam odur ha demiş. Cennet belgelerine de dava açtı. Kişilik haklarına şey oluyor diye Cumhuriyet'e 500 bin liralık. Oğulları adına hani. Sonra o paraları Yıldırımlar Türkiye'de yaratan bir ırk vaadiyiz ya. Kazanılan parayla işte Türkiye'de çeşitli konularda yatırım yapılacak ama değil mi? Türkiye'de. Evet, evet tabii. Bu şeyi de tamamlayayım. 1939'daki bu korkunç olaydan sonra Nazilerin öğrencileri hem katledip idam edip gerisini de toplama kamplarına yollamaları, binden fazla öğrenci Uluslararası Öğrenci Günü olarak kutlanıyormuş hala. Bugün Uluslararası Öğrenci Günü yani. Biz de o Nazilere baş kaldıran öğrencilere buradan bir günaydın diyelim, Çek öğrencilerine. Evet. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde Çekya'da hala ciddi şekilde kullanılıyormuş. Evet, başbakan öyle demiş. İşte meleklerin durumunu konuşacağız şimdi. Önce bir iki şey haberi de verelim. Avaşin Basyan'da çatışma olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Avaşin Basyan bölgesinde PKK'ya karşı bir operasyon düzenlemiş. Çatışmada iki asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı haberi var. Bir anetten okuyabiliriz. Anadolu Ajansı'nın haberi aslında. Sinan Uslu'nun Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan açıklamada yaralı askerin durumu da ağırmış. Ölen ve yaralanan askerlerin kimliğine dair dün akşam üzeri itibariyle 16.40 itibariyle bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi var mı bilmiyorum. Evet, şimdi meleklere dönecek olursak Başbakan Yıldırım hakikaten öyle demiş. İnanılmaz bir şey söylemiş. Yani kafa karıştıranlara kulak asmayın, ben ne dersem odur ha demiş. Ama eğitimci değil kendisi. Kendisi? Mühendis. Mühendis. Bir de Başbakan. Hayır, bir de en önemlisi mühendisliği, milletvekili. Başbakanlığı, milletvekilliği değil, iş Baba. Adamı, iş adamı, ha, iş adamı olması. Oğullarıyla birlikte sınırsız bir serveti vardı ve bunları aslında elinin tersiyle itti bir şey olduktan sonra, değil mi? Siyasete girdikten sonra. Hayır, öyle olmadı. Şeyken, Ulaştırma Bakanı'yken ilişkilerini kesmemişti. Sonra başbakanken kestiğini söyledi. Orada bir tartışmalı durum da devam ediyor. Yani Ulaştırma Bakanı'yken aynı zamanda ulaştırma konusunda işler mi yapıyordu? Evet. Böyle bir çıkar çatışması vardı. Bunu Eser Karakaş da yazdı artı gerçekte. Önemli bir konu olarak, etik bir konu olarak kalıyor karşımızda. Şimdi ilginç, bu eğitimle ilgili meseleler çok karışık. Yani Başbakan Yıldırım ben ne dersem odur diyor ama Kılıçdaroğlu da mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Türk Eczacıları Birliği olan kongresinde çok acayip bir noktaya değinmiş. Öğretim üyesi olmayan eczacılık fakülteleri olduğunu söylemiş. Çok iyi. Bu doğru olamaz. Ya ama öyle de oluyor bazen. Eczaneye gidiyorsunuz, eczacı yok, tabelasını kiralamış. Ben çok şaşırmadım açıkçası. Tabelayı kiralıyorsunuz ya, çalışmıyorsunuz ama ruhsatınızı kiralıyorsunuz. Olur mu öyle şey ya? Öyle diyorlar, ben anlamadım. Yani doğru değildir muhtemelen de. Yani eczacılık fakültesi olduğuna şaşırmadım. Peki eczacılık fakültesinde öğretim üyesi olarak kalfalar mı ders veriyor yani? Belki. Hı? Belki. Kalfalın yaşı yok biliyorsunuz. Bu evet. Meslekte. Evet. Yani çok acayip öğretim üyesi olmayan eczacılık fakültesi varmış. 292 milyar 804 milyon liralık açık nereden kaynaklanıyor diye sormuş Kılıçdaroğlu. O da belli değil. Peki, bunu geçiyorum. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem de yüksek din öğretimine ait öğretim programları, mezunların edindikleri akademik bilgiyi günlük hayatta, yani pratikte kullanma becerisi kazandırmaya amaçlayan bir yaklaşımı geliştirilmelidir demiş. Yani yüksek din öğretim programları geliştirilmemiş. İşte bu şeyler tartışılmalı mesela, meleklerin cinsiyeti. Ya da bakara makara gibi durumlar. Tabii. Yani bütün hepsi. Anlatılıyordu ya daha önceden. Benim tabirim değil, benim kullandığım bir terim değil bu tabii ki. Herkesin bildiği üzere. Onu Kıbrıs'ta. Gündelik hayatta kullanmıyorlar. Kuzey Kıbrıs mı? Türk Cumhuriyeti'ne git sor. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne niye gidiyorum bu arada? Neden bayram değil, seyran değil, ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne neden gidiyorum? Çünkü bu bakara makara laflarını söyleyen bakan orada şimdi. Neden şimdi? Vatandaş oldu. Bilmiyorum. Neden şimdi yani? Bu zamana kadar değil de neden şimdi? Melekleri tartışmak üzere. Neden şimdi olduğuna birazdan geleceğiz herhalde. İstanbul'da da Beykent Adem Çelik İlk Öğretim Okulu'nda ilginç bir olay yaşanmış. Bir öğretmen İrem adını günah diye yasaklamış. Ne demekmiş İrem? Hı? İrem ne demekmiş? sol haber soldan bu haber. Yani olay şöyle gelişmiş. İstanbul Beykent Adem Çelik İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğretmeni bir veli anlatıyor. İlk günler oğlum anne lütfen gelirken dövmelerini kapa gözükmesin gibi şeyler diyordu. Allah Allah diyordum demiş. Herhalde öğretmen kapalı diye çocuk çekindi diye düşündüm. Pek önemsemedim. Fakat günler geçtikçe oğlum okula gitmek istemedi. Ders notları inanılmaz düştü ve psikolojik olarak rahatsızlandı. Bugün tam olarak öğrendim. Sıkıntı sadece benim oğlumda değilmiş. Yani şöyle örnekler veriyormuş öğretmen. Evinizde kedi köpek varsa o eve melek girmez, namaz kabul olmaz. Bebeklerin ismini babaanne koyar, başkası koyarsa günaha girer. Hasta olup okula gelmezseniz beyniniz küçülür, dersleri anlamazsınız diyormuş. Bu adamı öğretmen yapmışlar değil mi? Evet. Neyse komik değil. Hiç komik değil evet. Özür dilerim. Ama İrem ismi bence en müthiş. İrem Bağları vardır cennette. Öyle mi? Evet. Yani bir velinin sınıf grubuna attığı mesajı yazıyorum demiş. Ya arkadaşlar siz şimdiye kadar hiç İrem isminin günah olduğunu duydunuz mu? Ben yeni duyuyorum. Öğretmen kızımın isminin söylenmesini yasaklamış. Kızı İrem'miş. Yasak, sahte cennet demekmiş. İrem Bağları o işte. Böyle rezaleti ilk defa yaşıyorum. Kızım ağlıyor. Her şeyin günah olduğunu söyleyen bir eğitimci ne verecek bu çocuklara demiş. Yani bu kişi normalde kamu sektöründe çalışmayı bırakın psikolojik destek alması için bir yerlerde yardım alması gerekiyor. Bilmem uzmanlık alanım değil. Bilmiyorum yani çocukları bu şekilde korkutup sokağa çıkaramayacak hale gelmesi olmaz. Değil mi? Sen olmaz mı? Neden? Cevap ver. Meleklerin cinsiyeti nedir? Onlar dişi ben mi? Diyorum, erkek mi? Bir tane dişi burada, bir tane erkek burada. Ben kafamı çevirdiğim zaman geri kalanın ne olduğunu bilmiyorum. İlgilenmiyorsun değil mi? Tamam. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA diye yazılıyor, kısaltılıyor. Evet. Onun direktörü Andreas Schleicher de 2016 raporuna göre Türkiye fen bilimleri arasında 72 ülke arasında 53. çok düşük seviyede, matematikte 50. okuma becerilerinde 51. Türkiye 3 alanda da 72 ülke ortalamasının altında çıktı ya. Hı hı. Eğitim Bakanı da İsmet Yılmaz da rapora cevap vermişti. Geçmişe kıyasla daha çok eğitime önem veriyoruz. Eksiklerimizin farkındayız ama daha iyi durumda. Çalışıyoruz hocam. Evet ama değilmiş. Çünkü PISA direktörü demiş ki Habertürk'ten Nalan Koçak'la Koçak'a ifade vermiş Layha. Türk öğrencilerin iyi olduğu alanlar artık dünyada daha önemsiz. Yani bana Türkiye PISA skorlarında geriye düşüyor dediğinizde tabloyu farklı okuyorum diyor. Yani sisteminiz nasıl olsa öyle devam eder ama dünya dönüyor. Masil mobe biliyor musun bu lafı? Dünya dönüyor evet. Beni Galileo'nun söylediği rivayet edilir. Beni öldürseniz de dünya dönecek değil miydi o? Yok. O değil miydi? O kimdi? Aristoteles miydi? Yani o kadar Giordano Bruno'ydu. Bruno'ydu evet, evet. Bruno. Onun heykeli var. Galileo'nun da heykeli var ama Galileo tabii tırsılmıştı. Ama Bruno olarak. Ama Bruno yakıldan. Ya, ama Bruno kadar olabilmiş miydi? Neyse şimdi gereksiz mi evinizde kedi köpek varsa o eve melek giremez, namaz kabul olmaz, bebeklerin ismini babaanne koyar, başkası koyarsa günaha girer, hasta olup okula gelmezseniz beyniniz küçülür, dersleri anlayamazsınız bilgileri gereksiz miymiş şimdi? Yok. Olur mu öyle şey ya? En gerekli bilgi. Yalnız melekler eksik orada. Düşük gelirli öğrenciler mahallelerindeki okula sıkışır da demiş. Şeyden farklı düşünüyor Schleicher. PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Direktörü Schleicher. Başbakan Yıldırım'dan farklı düşünüyor. O bu eğitim sisteminin iyi olmadığını... Hükümet öğretmenliği hem finansal hem de entelektüel açıdan çekici kılmalı demiş. Yani aslında mahalle okulu sistemi prensipte ilke olarak çok iyi işleyebilir ama böyle bir sistem getiriyorsanız en iyi öğretmenler için dezavantajlı okulları cazip kılma konusundaki çabanızı da ikiye katlamanız gerekir. Yoksa bu olmazsa eşitsizliği artırırsınız. Çünkü düşük gelirli öğrenciler mahallelerindeki okullara sıkışır kalır demiş. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre de fen liseleri proje okullar gibi başarı ortalaması daha yüksek olan liselerin bulunduğu bölgelerdeki emlak ilanlarında liseye yakın ibaresi önemli bir emlak arama kriteri olarak öne çıkmaya başlamış. Kullanıcıların yaptıkları kelime bazlı emlak aramalarında lise içeren sorgular 4 günde ortalama 15 kat artmış. Artık herkes istediği okula yakın yerde ev arıyormuş. Emlakçılar da bu aralar ellerini böyle göbeklerin üzerine koymuşlar. Beklemeye devam ediyorlarmış. Baş parmaklarını evet. da böyle döndürüyorlar evet, değil mi? Dünyanın en önemli mesleklerinden bir tanesi. Evet. İlk müftü nikahı da kıyıldı bu arada. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Bismil Belediyesi'nin toplu nikah töreninde gerçekleşmiş. Yalnız bir iki problem var. Yani müftü durmuş, Ahmet Durmuş, Bismil ilçe müftüsü hazır bulunmuş. Fakat evlenen çiftle konuşurken bir sürü hata yapmış. Ne demiş? Ne dediği yazmıyor ama... Yanlışlıkla o mu basmış gelinin ayağını? Ya, hata derken ya nasıl bir hata yapabilir ki? Ya, gelinin ayağına basılır mı ya? Müftünün kendine basılmıyor mu? Baş örtülü falan. O belki şeyin yanındakinin onun ayağına basıyorlar. Damadın ayağına basmış. Hayır. Kendi müftünün ayağına bastığından şüphelendim şimdi sen bu soruyu sorunca. Çünkü belediye başkan vekili Turgay Gülenç ki kayyım olarak atanmış zaten. Nikah memuru Rıfat Akan'ın yanında durmuş. Durmuş derken durmuş. Durmuş ha. Evet. Ve nikah memuru da Akan'ın müftünün evlenen çiftle konuşurken yaptığı hataları kulağına fısıldayarak sık sık düzelttiği görülmüş. Ayağına da basıyordur herhalde o sırada. Belki de. Sayın müftü. Belki de. Diye. Yani tavsiyesini de okudunuz mu? Okudum. 8 çocuğum var. Yeni evlenen çiftten de en az 5'er çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunmuş. Yeni evlenen çift. Kaç çocuğu varmış? 8. Yalnız burada insanlığa ikinci uyarıyı yapan dünyanın en büyük bilim kuruluşlarının bildirisini dün okumuştuk burada. İnsanlık geri dönülmez yolda feci şekilde ilerliyor. Durdurun derken en önemli düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi işte karbondioksit emisyonları, sera gazları filan, küresel ısınma bir yana, bir de muazzam bir nüfus artışının da beslenemeyen ve kaynakları perişan eden bir nüfus artışından da bahsetti. Kadınların özellikle eğitilmemesinden kaynaklanıyor. Yani kendi evlerinin sahibi olamamasından. Bilmiyorum. 15.384 bilimcinin söylediği sebeplerden biriydi bu. İnsanlığın çöküş sebeplerinden ama şey biliyor, meleklerin sayısını bildiği için ve cinsiyeti. Kaç çocuk demiştiniz? 5. 5. Evet. En az 5. Yok o 5 diyor da müftünün kaç çocuğu vardı? 8. Üst limiti biliyor musunuz? 15. Öyle mi? Onu evet. Bilmiyorum. Adalet Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekerlememi unuttum. Neyse. Müslümanların kadınlara çocuk yapma Müslüman kadınlara çocuk yapmalarını tavsiyesinde bulunarak nikahlanın, evlenin, çoğalın demiş. Kadınlara. Müslümanların çoğalması şart demiş. 10 Kasım'da. Hristiyanlar da çoğalmıyor mu? Onlara bir şey dememiş. Bu konudaki Müslüman kadınların hassasiyetine güveniyorum. Türkiye'de terör örgütü bu konuda çok hassas. En az 10-15 çocukları var demiş. O zaman alt limit 10 oluyor. En az 10-15 çocuk olduğuna göre 10'a geldiğiniz zaman durmanız gerekiyor galiba. Aksi takdirde kötü şey ithamlarla karşı karşıya kalabilirsiniz, Allah saklasın. Yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Evet, şimdi ara vereceğiz. Kadınlar da tepki göstermişler çoğalın sözlerine Erdoğan'ın bu arada. Ama bu şeyde de vardır. Ahdiyatik'te yani Kitab-ı Mukaddis'te Tevrat'ta da İncil'de de vardır. Çoğalın. İyi tamam. Biz size çoğalasınız diye şey yaptık der Tanrı. Ne yaptık der? Melek koyduk. Evet, melek. Vaziyet. Şimdi okay. Aradan önce şunu da söyleyelim. Önemli haberler var. Hürriyet New York temsilcisi Hürriyet gazetesinin jürili duruşmada Reza Zarrab davasında 17-25 Aralık tapelerinin yani dinlemelerin ve 2015 yaz ayından tapelerin de dinleneceğini söylemiş. Mahkeme Türkiye ile FETÖ arasında yaşananlar için bir kişi istemiş. Razi Canikligil'in aktarımına göre davada çok tape var. Ve daha da önemli bir şey. Soruyorlar, where is my citizen Aybalam diye. Nerede olduğu bilinmiyor. Biliniyor mu? Biliniyor. Başka nerede? Bir yerde güvendeymiş. Tamam, başka bir yerde denilen yer neresi? Bilmiyorum. Dışişleri Bakanı biliyor mu? Hayır. Bir avukatının 5 gündür haber alamıyoruz demesi üzerine Sarraf'ın akıbetiyle Sarraf'ın ilgili olarak Amerika'ya nota iletmişti, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir değil iki nota üstelik. Sözlü cevap gelmiş, Sarraf'ın durumunun iyi olduğunu bildirildiğini. İlk notada ses çıkmamış. Fakat asıl Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını aktarmış. Sarraf güvende demiş. Başka bir yerde sağlığı da iyi, güvende. Yalnız nerede olduğu söylenmiyor. Önemli olan çok önemli bir şey var. O da itirafçı olduğuna dair çeşitli iddialar var. Ne itiraf edecek zaten? Cumhuriyet Halk Partili Suha Aldan Sarraf itirafçı olmayı kabul etti. Tanık koruma programına alındı. 248 kişilik bir liste verdiğini söylüyor. Baylok listesi mi? Baylok olmayacak olabilir galiba. Yani inanılmaz şeyler var ama az sonra diyelim. Heyecan yaratalım ve şu anda çok heyecanlı. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9. Açık Gazete. Four Seasons grubundan dinlediğimiz Opus 17 Don't You Worry About Me, yani merak etmesen diye çevirebiliriz. Beni merak etmesen diye. Bob Gaudio, o bu olağanüstü falsetto sesinde sahibi olan ve Four Seasons Dört Mevsimler grubunun da kurucularından biri olan Bob Gaudio'nun 75. yaş gününü de bu şekilde kutluyoruz. New York'ta doğmuştu 1942'de bugün. Evet, maalesef zaman darlığından daha fazla çalamıyoruz. Bu olağanüstü efsanevi böyle hafif pop, caz ya da rock and roll'la cazı birleştiren ilk gruplardan biri, ilk füzyonculardan biri. Protolar. Protolar, ilginç. Evet, şeye dönelim şimdi heyecanla. Heyecan mı arıyorsunuz? Size bir macera filmi gibi anlatabilirim hikayeyi istiyorsanız. Daha doğrusu ben değil, dün akşam gelen bir flash haber aslında bu. Sabah gazetesinden aktarıyor Star gazetesi. Dün 22.22'de girmişler, artık altında bir şey var mı? 22.22'de bu haberin girilmesini bilmiyorum ama olay şuymuş. Rıza Sarraf'ın cezaevinde, olduğu gibi okuyorum sonra bana kızmayın. Rıza Sarraf'ın cezaevine bir siyahi tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışıldığı ve bu yüzden başka bir cezaevine nakledildiği ortaya çıkmış. Derin ABD'nin Sarraf'a ölüm korkusu vererek kendi istekleri doğrultusunda itirafçı olmaya zorladığı anlaşılıyor diye yazmışlar. Sarraf'a ya bizim dediğimizi yaparsın ya da ölürsün diye tehdit edilerek şantaj yapıldığı belirtiliyormuş. Kim tarafından belirtildiği söylenmiyor mu Sabah gazetesinin haberinde, Star gazetesinden aktarmak gerekirse? Ani bir giriş, çok heyecanlı ama tam öyle değil galiba. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Ömer Suha Al'dan bize ulaşan bilgilere göre Reza Zarrab itirafçı olmayı kabul etti. Şu anda tanık koruma programına alındı ve tanık korumaya uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor demiş. Hapishanede değil yani. Neden öyle olduğunu da söylüyorlar. Yani bu Zarrab davasını Aldan'la birlikte takip eden Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de açık istihbarat diye bir şey var. Buradan yayınlanıyor. Ve burada 248 kişilik bir liste verildiğini iddia edildiğine dikkat çekmiş. Yani şöyle diyor. Benim merak ettiğim en önemli şeylerden biri şu. Acaba Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı filan Reza Zarrab dışında bir Türk vatandaşı için bu kadar hassas ve duyarlı oldular mı diyor ki aynı şeyi medya içinde söyleyebiliriz. Bakın cezaevinde bir bıçaklama olayını nasıl anında haber almışlar. Evet. Asıl mesele şu diyor. Bize gelen bilgilere göre Reza Zarrab itirafçı olmayı kabul etti. Şu anda tanık koruma programına alındı ve ona uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor. Şimdi şöyle, oradaki hukuk anlayışı şöyle diyor Amerikan hukuk sistemi. Orada 70-100 yıl arasında değişen bir hapis cezasıyla karşı karşıya. 100 yıl. Ama itirafçı konumunda olursa olağanüstü inecek bu ceza. Belki de tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilecek. Şu anda hukuki olarak tutuklu ama itirafta bulunduğunu varsayıyoruz biz. Mahkeme huzurunda da itirafını tekrarlayacağı için de o zamana kadar başına bir şey gelmesin diye tanık programına alındığını tahmin ediyoruz demiş. Bu çok sayıda mahkeme ve duruşma filmi Amerika'dan seyredenler için, macera filmi, bu şeyler pek yabancı değil. Değil mi? Bildiğimiz şeyler bunlar yani filmlerden. Şöyle çok önemli birçok nokta Hülya Karabağlı'nın T24'teki haberinden okuyalım. Of, bir son dakika haberi daha var. Daha doğrusu şimdi düşen bir haber daha var konuyla alakalı. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan habere göre Amerikan NBC televizyonu yargılanan Rıza Sarraf'ın New York Federal Savcılığı ile anlaşıp hapisten çıktığını söylemiş. NBC kanalı Sarraf'ın soruşturmasına yakın kişilere dayandırdığı haberine göre Sarraf'ın cezaevinden çıktığını, gözetim altında tutulduğunu ve savcılarla iş bildiği yaptığını öğretmiş. Evet, aynı şey işte. Bu. NBC diyor bunu. NBC de bunu doğruluyor demek ki. Zaten Güney New York Savcılık Sözcüsü Nick Biase'nin 5 saat kadar önce kamuoyuna Twitter hesabından bilgi aktardığını gözlemledik diyor Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Suha Al'dan. Eğer kişi tutuklu olmuş olsaydı in prison, hapiste teriminin kullanılması gerekiyordu. Bu bir anlamda onun cezaevinde tutuklu olduğunu vurgulamadığına göre bizim duyumumuz doğru gibi gözüküyor diyor. Yani tanık koruma programı içinde FBI'ın oldu. Yani hem tutuklu hem de itirafta bulunmak isteyen tanık konumunda. Şimdi Cemal Okan Yüksel'in de açık istihbaratta yayınlanan ve Reza Zarrab'ın itirafları olduğu iddia edilen sözler şöyle. 1. Zarrab 248 isim verdi. Not aldın mı? 248 isim. Ne yazıyorum? İçlerinde bakanlar ve iş adamları da var. Emine ve Bilal Erdoğan'a yaptığı bağışları da anlatmış. Amerika Birleşik Devletleri'ne 17 Aralık tapelerini avukatları verdi diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeseydi İran tarafından öldürülecekti, anlaşmalı gitti diye de bir iddia var. Böyle iddialar. 2. Siyahlar değil yani, İranlılar. İranlılar evet. Ve orada İran'da olacakmış o zaman. Onun için gitmiş. Neden gitti diye de merak ediliyordu genel olarak. Ya hem Amerika Birleşik Devletleri öldürmek istiyor hem de İranlılar öldürmek istiyor. Durum biraz ciddi olsa gerek kendisi için. Reza Zarrab ambargoyu şöyle demiş. Ambargoyu İran'a karşı uygulanan ambargo. Evet, ambargo, uluslararası ambargo 2005'te delmeye başladık demiş. Bundan 12 sene önce. 2010'da Rusya'da bavullarla adamların para yakalattı. İran doğalgazı için ödenen parayı aklama ekibindeydim. Türkiye'de İran petrolünü aklayan bir ekip var demiş. Bu iki. Üç, Reza Zerrab, Rusya gümrük servisi yakalanan ekibimi ve paraları Türkiye'ye bildirdi. Bunun üzerine Mali Polis ve MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, soruşturma başlattı. Polis takibini öğrenemedim ama MASAK raporundan haberim oldu diyor. MASAK raporu kendisine iletilmiş. Hı hı. Gizlice. Dört, İran'dan alınan doğalgaz parasını ambargo gereği Türkiye İran'a nakit vermeyecek. Türkiye'de bir bankaya yatıracaktı. Bir bakalım hangi banka? Söylemeyelim, bilmiyoruz. Evet. Türkiye'ye yaptığı ihracatın parasını buradan kesecekti. Ah evet, söylüyor. Halkbank belirlenen ilk bankaydı diyor. Tabi bu iddia. İddia. Evet, iddia. Beş, sonra aktif bankla çalışmaya başladık diyor iddiada. Bizim sistemi ve aktif bankı Amerika tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri. Panikledik. Panikleyince Avrupa Birliği Bakanı E-Bağış. Kim bu E-Bağış? Elma. Dersem çık. Görüşerek devreye girmesini talep ettim. Ofisine gidiş nedenim aktif bank olayını çözmesi içindir. Ortaköy'deki ofisten bahsediyoruz. Bilmiyorum. Yani Taksim'de Kuzey Kıbrıs Türk herhalde. Cumhuriyeti'nde de aynı da açmamıştır. Bilmiyorum, belki de açmıştır. Altı, tapelere yansıyan konuşma bana aittir. Elemanıma 500 bin dolar hazırlattım. Ortaköy, ha doğru, haklısın. Ortaköy Avrupa Birliği ofisinde kendisiyle görüştüm diyor. Eski Ortaköy'lü sayılırız tabii. Evet. Hatta yeniler de var, adları lazım değil Ortaköy'de oturanlar. Konuyu çözeceğini söylemiş E-Bağış. Sonra Türkiye'de toplam 5 bankayla yoğun çalıştım. Dikkatini isterim. Bankaları sayıyor. 1. Halkbank, 2. Aktifbank, 3. Garanti Bankası, 4. Kuveyt Türk, 5. Denizbank. Ay tamam. Ondan sonra naylon şirketler, naylon mu? Ve naylon fatura ile ihracat yapmış gibi gösterdik. Paralar, dinliyor musunuz çocuklar? Valizlerle nakit olarak İran'a sokuldu. Hmm. Ana altın olarak Afrika'ya gitmişti. Ondan da bahsedilmiyor mu? O zenci var ya, bıçaklamaya çalışan. O kullanıyormuş uçağı. O kullanıyormuş uçağı. 8. Seçim öncesi beyefendi, tırnak içinde kullanıyor, bilmiyorum kim olduğunu, beyefendi 4 milyar dolarlık ihracat talimatı verdi. Biz de altın işine o dönem ağırlık verdik. Tapelere yansıyan olay ve havalimanındaki uçak sorununu kim çözmüş? Zafer abi. Zafer abi. Hmm. Patek Philippe. Evet. Ne alakası? Patek Philippe. Patek Philippe. Zafer abi çözdü. Bilmiyorum kim olduğunu Zafer abi. Fransızca bir isim geldi. Fransızca değil mi? Patek Philippe. Patek Philippe. İsviçre ama telaffuzu. Tıkır tıkır. Patek Philippe. Almanca mı? İsviçre'de 3 dil kullanılıyor. Tamam. Bu Patek Philippe de Fransız İsviçre. Fransız ismi. İşte Fransız ismi. O yüzden şey yaptım. Bir de Vacheron Constantin vardır ama onu kullanmıyorlar. Okay. Tamam. 9. Deco. Reza Zerram. Ben oranın doğalgaz paralarını aklamakla görevliydim demiş. Hı hı. Petrolle ilgili kısımla ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. Ambargo nedeniyle satılamayan petrol için aynı formül devreye sokuldu. Petrol işine Seyyad Ali Ekber Mir vekili bakıyordu. Kimin dostuymuş? On Mir vekili Hakan Fidan'ın. Hakan Fidan kim? Aman yarabbim. Dolmabahçe'de Fidan aracılığıyla beyefendiyle görüştüğünü biliyorum. Beyefendi kim? Fidan kim? Dikli diyor. Aktif Bank deşifre olunca araya kim girmiş? Beyefendi. 11. İran petrolü H. Selçuk Şanlı'nın Umman'da kurduğu şirketlere ait tankerlere Umman denizine konuyormuş. Denizinde konuyormuş. Dünyaya Umman petrolü diye satılıyor. Umman'da Orta Doğu'da savaşın çıkmadığı nadir ülkelerden bir tanesi. Benim takdir ettiğim ülkelerden bir tanesi. Altında neden savaş çıkmadığı da belli oldu yani. Özel. Bizde bilgi denizde, yani bir denizde Umman'da bir şey gibi. Yani aynen tamam. Bulamadım. Ben de. Beceremedim. Vururum ben şimdi Google'da. Ama kafam çalıştı. Aynen. Çalışmıyor artık. Yok, 2 milyon ton petrol 500 milyon dolara satılıyormuş. 12 bitiyor. Mir vekili bana 100 milyon ton varil petrolü 500 milyar dolara sattığını söylemiş. Ne kadar Türkiye'ye net verildim net bilmiyorum ama Yunanistan'a ne? Yunanistan mı 7 milyar dolarlık sattığını ve parayı ondan çıkaracak banka bulamadığını bana demişti demiş. Kadar ayrıntılı bilgi var ya. Biz bunları T24 sitesinde, onlar da Suha Erdem'in işaret ettiği, referans verdiği olarak vermiş olduğu üzere. Suha Aldan özür dilerim. Evet. Neydi sitenin ismi? Açık İstihbarat mıydı? Evet. Oradan Açık aktarıyor. İstihbarat sitesinden aktarıyor. Hülya Karabağlı abi. Evet, T24 ve 2 Halk Partili milletvekili ama çok ayrıntılı ve 13 sonuncusunu söylüyorum. Türkiye için petrol için Halkbank kullanıldı ama bizim doğalgaz için olan hesapla onların petrol hesabı ayrıydı. İran'ın günlük petrol üretimi 3,5 milyon ton varildir. Türkiye'deki alıcı firmaları bilmiyorum demiş. 13 bak uğursuz. Melek sayısını da öğrenebildin mi cinsiyeti? Yok, ben şu anda ummanla alakalı atasözlerine bakıyorum. Evet. Yani Reza Zarrab ve avukatları gece 20'de gelen bir habere göre de Hürriyet New York temsilcisinin bildirdiğine göre Razi Canikligil'in jüriden önceki son kritik duruşmaya da katılmamış. Mahkeme Türkiye ile FETÖ arasında yaşananlar için bir kişi istemiş. Oturum biterken Halkbank'ın müdürü Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco mahkeme hakimine müvekkilim tek başına mı yargılanacak Zarrab'la mı sorusuna ben bu tip sorulara cevap veremem, bunu davanın günlük kayıtlarından takip edip öğrenin demiş. Ve Canikligil de diyor ki Hürriyet New York temsilcisi 17-25 Aralık tapeleri mahkemede dinlenecek diyor. Durum budur. Atilla'nın iddianameye itirazı da reddedildi. Bu da gecenin son haberi. Atilla kimdi? Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla. Yani tutuklu bunlar. Tutuklu. İddianameye itirazı da reddedilmiş kendisinin. 7 sanık gıyaben, Sarraf ve Atilla ise de tutuklu yargılanıyor. 27 Kasım'da esastan görüşmeye başlayacak. Dün ara duruşma vardı. Sarraf ve avukatları katılmadı. Atilla ve avukatları hazırdı. Hakim Richard Berman, Atilla'nın dosyasının ana davadan ayrılması ve hakkındaki davanın düşürülmesi yönündeki taleplerini reddetmiş. Günün en önemli haberlerinden biriydi. Şimdi biraz daha meleklere geçelim. Devam edelim istiyorum ben. Ne dersin? Geçelim. Bulamadım. Söyleyecek söz söyleyip bulamadım. Atasözü günlerine bakıyorum ama yok. Umman'da gerçekten çok acayip bir yerdi. Tam Suudi Arabistan'la Yemen'in yanında, İran'la Pakistan sınırında, etrafı kan gövdeye götürüyor ama Umman'da hiçbir şey olmuyor. Tam bir cennet yani. Bende para Umman. Denizde Umman. Denizde Umman. Umman deniz demek bu zaten. Bu derya demek, evet. Neyse yani bulduk. Belki bilen varsa bize hatırlatır. Belki de icat etmek gerekir. Şimdi evet. Sana günün, haftanın en önemli sorularından birini gelsin, soruyorum. Bugün keyfim yerinde, hadi. Hava kirlenmesi. Yes. Nesi yes? Hava kirlenmesi. Evet, bekliyorum yani. Yok öyle bir şey. Kim dedi? Ha? Kim dedi? Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Robert Fallon hava çocuklar için fazla temizmiş. Dedi. Amerika'daki mi? Hindistan'daki değil. Bütün o yüzden. Bütün dünyadaki. Niye okulları kapatıyorlar o zaman Hindistan'da? Yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Nefes alamıyor diyorlar insanlar. Bunları söyleyen adamı yani bu profesör yapıyorlar değil mi? Profesör Robert Fallon. Yalnız profesör yapmıyorlar. Başka bir şey de yapıyorlar. Donald Trump'ın çevre koruma ajansının başına getireceklermiş. Getirsinler. Yani modern hava, çağımız havası çok temiz ve havadaki parçacık şeyi filan palavradır. Yok böyle bir şey. Sizin yerinize ben söyleyeyim. How low can you go? Onu da bir türlü çalamıyoruz değil mi? Evet. Özlediniz ama değil mi? Evet. Heartland Enstitüsü'nden bir istatistikçi Stanley Young'da zaten bilim literatürü o PM2.5 ozon, artan ozon filan ölümlerle arttı filan şeyi yok böyle. Aslında şey demiş, hava kirlenmesi de havanın ısınma, küresel ısınma da insanlar için iyidir demiş. Hı hı. Ne diyorsun? Hava kirliliği insanlar için iyidir, evet. Radyasyon gibi. Plütonyum. Steve Milloy da var. O da Trump'ın EPA geçiş ekibinde Scare Pollution diye de bir kitap yazdı. Yani korkutma taktikleri bunlar diyorlar. Müthiş paralar alan adamlar bu. Şimdi, neyse, bu arada Hindistan'da da bazı önlemler kaldırılmış, bir kısmı kaldırılmış. Yerel medyadan alınan habere göre başkentte hava kalitesinin az da olsa iyileşmeye başladığı söylenerek Hava Kirliliği Kontrol Kurumu'nun yasaklanan inşaat çalışmalarına ve kamyonların kente girişine yeniden izin verdiği söyleniyormuş. Başlamışlar tekrardan. Sordun değil mi? Amerika'da mı, Hindistan'da mı? Hindistan'ın, sen Prakash Javadeker'i tanıyor musun? İsmi tanıdık geliyor. Evet, Hindistan'ın Çevre Bakanı, Ormancılık ve İklim Değişikliği Bakanı. Yani en önemli adamı aslında Hindistan'ın diyebiliriz. O da şey diyormuş, hava kirlenmesi palavradır, yok böyle bir şey diyormuş. Delhi'de maskeyle dolaşırken bu açıklamayı maskeyle mi yapmış bilmiyorum. Ama açıkça böyle söylemiş. Ayrıca da bir şey rapor çıkmış, hava kirlenme raporu, ozon kirlenmesinden 100.000 yılda 100.000 kişi ölüyor diye, yok böyle bir şey demiş ya. Kimsenin ölüm belgesinde kirlilik yazmıyor demiş. Belgelerle konuşun demiş. Evet tabii ya. Evet. İnsanları korkutmaya sebep yok demiş. Bu laf galiba bize de geliyor. Aynı bakanın daha önce kirli havanın kimseyi öldürmediği de söylendiği biliniyormuş. Evet, Vardan'ın partisi Çevre Bakanı'nın tıp uzmanı olduğunu söyleyerek açıklamalarını savunuyormuş. Tıp uzmanı ne demek? Doktor mu? Doktor. Tıp uzmanı bilmiyorum. Polonya'ya geçelim. Enerji Bakanı'nı biliyor musun? Krzysztof Torevski. Çorevski. Yok, onu bilmiyorum. Çorjevski. Neyse, çok zor okumak lehçeyi. Hava kirleticilerle erken ölüm arasında hiçbir ilişki yoktur demiş. Hı hı. Enerji Bakanı ve... Enerji Bakanı mı demiş, Çevre Bakanı? Yok, bu burada Enerji Bakanı ve şey demiş. Yani bayağı Polonya'da kömür yakmaya devam etmemiz, kömür çok iyidir filan diye konuşuyorlar. Zaten Birleşmiş Milletler'in son Bonn toplantısında da Angela Merkel de kömür kötüdür diyemedi, biliyorsun. Diyemedi yani. Ama ben buradan bir de Brezilya'ya geçeceğim. Brezilya'da çok güzel bir şey oluyor. Yeni bir hükümet önerisi var. Dinle bunu. Dinliyorum. 300 milyar vergiden muaf tutulacakmış yeni petrol aramaları yapılsın diye. Çünkü neden biliyor musun? O petrol kaynakları yakında, çünkü karbon bütçesi falan diye kısılacak ya öyle. İklim zirveleri falan yapılıyor. Onun üzerine bütün kaynaklarını satışa çıkarmış. Buna Türkçe'de ne denir biliyor musun? Sizin kuşak bilmez mi? Batan geminin malları. Evet. Ha, biliyor musun? Ya. Aferin. Ya. Aferin. Batan geminin malları bunlar. Tam batan gemi ne? Dünya. Yani hep beraber içinde bulunduğumuz tekne. Moby Dick'in de yazılışının yıl dönümünü dün kutlamıştık. İşte yani Climate Observatory, WWF, Greenpeace ve diğer gruplar demişler ki artık tamamen bir zıvanadan çıktı bu iş. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya, Norveç ve Britanya ile fosil yakıt rekabetine girmek için Brezilya'da işin içine girdi demiş. Şahane bir dünya değil mi? Muhteşemmiş. Brezilya'nın şeydeki temsilcisi de José Antonio Marcondes demiş, tabii yapacağız bu Paris Anlaşması'nın şeylerini ama burada bu son karar hükümetin o kadar da kötü değil demiş ya, petrolde o kadar olur demiş. Ama en güzel haberi sona sakladı. Buyurun efendim. Fillerin kafalarını kesiyorlar, dişlerini filan, kuyruklarını, hortumlarını getiriyorlar. Ya canlı canlı yakıyorlar bir de. Onları yasaklanmıştı Amerika'da, şimdi yasağı geri almış Trump. Yani fillerin kafalarını, ayaklarını falan kesip getirebiliyorsun. Odana asıyorsun trofi diye. Fil ayağı mı? Evet. Fil ayağı, fil hortumu falan hepsini. Fillerin dünyanın en zeki ve duyarlı hayvanları olduğunu da biliyoruz. Yani arasında yer aldığını, ama önemli değil. Çünkü avcılar için çok önem taşıyor. bunlar. Zimbabwe ile özellikle çalışıyoruz. Zimbabwe'de de darbe devam ediyor. Artık zamanımız kalmadığı için ona giremedik. Ama demiş ki sen hava kirlenmesinin mesela insan sağlığına zararlı olmadığını kabul ettin değil mi? Evet tabii ki. Avcılık da hayvan avcılığı da iyi demişler. Yani bu daha canlandırıyor, orayı korumayı sağlıyor demişler. Yani para veriyorlar çünkü ya avcılar. Özeti yani Trump'ın politikasının özeti. Dünyanın politikasının özeti gibi aslında meleklerin şeyi. Yani şey demiş, Guardian gazetesinde demeç vermiş bu kuruluşun sözcüsü. İyi yapılmış, legal olarak iyi düzenlenmiş bir spor için avlanmak gayet bazı türlerin korumasına yarar demiş. Zaten fotoğrafları var. Donald Trump Jr. ve bütün çocukları Trump'ın safarilere gidip kestikleri kuyruklarla filan poz veriyorlar. Aslanlarla ve fillerle filan. Böyle bir dünya var. Çok güzel olacak her şey. 19 ülke yalnız kömürü bitirmeye karar vermiş ve çok ilginç bir haber var. Belki onun şeyle de konuşabiliriz birazdan. Sezin Öney'le iklim değişikliğin yüzünden yerinden olan insanlar Nijerya'da çok tanınmış şeylerinden biri, aktivistlerinden biri Nijerya'nın Nimmo Bassi ile yapılmış bir mülakat var. Demokrasi Now'da net olarak şeyi söylüyor. Bu çölleşme filan çok müthiş bir etki yarattı ve kim doğmuş bundan? Nur Topu gibi. Boko Haram. Yakın bir bağ var diyor iklim değişikliğiyle Boko Haram arasında ve bunu anlatıyor. Belki şimdi çok önemli bir makale çıktı. Onunla beraber Sezin Öney'le bunun iklim değişikliği ilişkisini konuşuruz. Ve bir yeni şey ilan edildi. Şimdiye kadar bu iklim değişikliğinden görülen zararı önlemek için sayısız topluluk ve önde gelen aktivistlerin, yazarları Naomi Klein, George Monbiot, Maya Goodfellow ve Seyşel Adaları'ndan mesela Büyükelçi Ronnie Jumon'un da aralarında bulunduğu 150 kuruluş ve yazar, çizer, aktivist şey diyorlar. İklim zararlarının deklarasyonunu ilan ediyoruz. Önlemek için de kömür, petrol ve doğalgaz çıkarılmasını çıkaran şirketlere ağır vergiler ödenmesi gerekiyor ve hem ulusal hem bölgesel hem de uluslararası anlamda tedbirler alınmalıdır. Yoksa bu dünyanın kurtarılması çok zorlaşabilir diyorlar. Zimbabwe'deki durum da açıkta belli değil. Ne oldu ama ev hapsinde oldu şüphesiz. Artık son gelişmeleri haftaya şey yapacağız. Berkin Elvan davasında sanık yok, rapor yetersiz. Anayasa Mahkemesi HDP vekili Gülsel Yıldırım'ın başvurusunu reddetmiş. Vekillerin tutukluğu 2013-2014'te hak ihlali sayılırken 4 yıl içinde 3,5 yıl içinde değişmiş. 2017'de artık hak ihlali sayılmıyor. Anayasa Mahkemesi hukuku o hale uydurdu diye bir haber veriyor Cumhuriyet Gazetesi manşetten. Nuri Açlık Grevi'ndeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen de yargılandığı davanın bugün görülecek 4. duruşmasına Segbis yoluyla katılacağını bildirmiş. Sesimin size ulaşacak olması çok heyecan verici diyor. Beyza Gülmen iletiyor mesajı. Güzel halkım, canım, direniş dostlarım. 17 Kasım'daki mahkemeye Segbis'le katılacağım. Orada olacağınızı biliyorum. Sesimin size ulaşacak olması çok heyecan verici. Mahkemede görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Açlığı, direnci, umudu ve zaferi olan inancıyla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Biz kazanacağız demiş. Böyle de bir durum var. Erdoğan'la Putin, Erdoğan 10 gün içinde ikinci defa gidiyormuş Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Yeniden Soçi'ye gidiyormuş Suriye konusunu görüşmek için. Ama haftanın son sorularından birini soruyorum. Neden hep o gelmiyor da biraz da o gelse olmaz mı? Neden hep Erdoğan gidiyor? Daha yaşlı değil mi Erdoğan Putin'den? Daha uzun boylu olduğunu biliyorum ama şimdi bilmiyorum. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi seçiliyor? Üst üste iki defa gidilmesine itirazım var benim şahsen. Senin yok mu? Bilmiyorum. Sen mülayim misin? Bilmiyorum. Yaşa bakarım ben. Yaşa bakarım. Peki, uluslararası bir de şeyden Osman Kavala için derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyen bir deklarasyon da yayınlandı gene. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Oldukça önemli bir grup. Son olarak onunla tamamlayalım. Fransa'dan akademisyenler Osman Kavala'ya destek açıklaması yaptı. Osman Kavala ve diğer Türkiye'li aydınlar gibi muhalif akademisyenleri bastırmaya, gazetecileri hapsetmeye devam eden bir ülkede yalnız kaldı diyorlar. İmzacılar Paris Sorbonne Üniversitesi'nden, Berlin Serbest Üniversitesi'nden, EHES adlı kuruluştan, Herodot dergisinden, UNESCO'nun şeref elçileri olan Holocaust'la uğraşan Beate ve Serge Klarsfeld var. Sinema tarihçisi Ofir Levy var. Barbara Loyer var. Paris 8 Üniversitesi'nden, Jeopolitik Enstitüsü'nden, Henri Rousseau var. CNRS'ten, Araştırma Müdürü'nden ve Nora Cheney var. Fransız Jeopolitik Enstitüsü'nden, bir de tarihçi Annette Viorca var. 6 yazardan da 6 mahpus yazara özgürlük mektupları yazıldı. 15 Kasım hapisteki yazarlar gününde 6 yazar düşünceleri, çalışmaları nedeniyle hapsedilen, yargılanan ya da kaçırılan 6 yazara mektup yazdı. 1981'den beri her yıl 15 Kasım'da düzenleniyor. Türkiye'den de Zehra Doğan'a, ressam, mahpus gazeteci ve ressam Zehra Doğan için de Çinli sanatçı Ai Weiwei güzel bir mektup yazmıştı. Onları sitelerden bulmak mümkün. Şimdi ara vereceğim. Evet, Putin 2 yaş daha büyükmüş. Erdoğan 63 yaşında. Putin 65 yaşında. Donald Trump 71 yaşında. Özür dilerim. Rıza Sarraf da 34 yaşındaymış. 34 yaşında söylediği konulardan ötürü Türkiye'de ekonomik ambargo olabileceğine dair analizler çıkıyor 34 yaşındaki bir kişinin. Ben de sana son sözümü söyleyeyim. Meleklerin cinsiyetini bilmem ama akıl yaşta değil baştadır. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Gayet iyiyiz. Çok yoğun haberler var. Takip etmeye çalışıyoruz, dinleyicilerle paylaşmaya. Evet. Sen de Budapeşte'desin galiba. Evet, Budapeşte'de bir iş için eski göz ağrıma döndüm. Evet. Evet ve sizin de tabii kulak misafiri oldum işte şeye, Putin'in yaşı ve Erdoğan'ın yaşı ile ilgili. Evet. Evet, biraz beklettik Putin... seni telefonda. Yok yok yok, hayır, tam tersine. Putin evet birazcık daha bir iki yaş daha yaşlı. Hakikaten Erdoğan'ın iki yaş, evet. Dolayısıyla bir de kulis bilgisi paylaşmak istiyorum. Aralarında geçen bir konuşmaya dair son buluşmalarında Putin şey demiş Erdoğan'a, evladım küçüğün söz büyüğün diyerekten evet. İki ülke ilişkilerinde yeni bir çığır açmış. Evet. Çok, yani ne diyeyim? Çok yerinde. Çok evet. Yerinde. Hayır yani şimdi uluslararası ilişkilerimiz öyle bir ciddiyete erişmiş durumda ki bir yandan işte bu Zarrab davasıydı vesaireydi. Bir yandan işte her türlü tuhaf, enteresan çıkışlar. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen gün şey diye bir lafı vardı. 3-4 tane nota yolladık şeye, Amerika'ya. Evet. Ne bu, e-mail mi? Şey gibi. Çok acayip. Evet, bir değil iki de diye de laf Facebook etti. Facebook mesajı ya attım falan gibi, böyle bir tuhaf bir şey haldeyiz yani. 3-4 tane. Ama bu vallahi son yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de derlemesiyle bayağı ciddi bir safhaya girdiği anlaşılıyor Zarrab davasının. Bakalım, yani çok zaman, bir hafta kaldı zaten davaya da. Evet tabii, yani şimdi işin şakası bir yana, şimdi bir kere noto benim de ağzım karıştı, nota. Nota gibi bir şeyin ağırlığı bir defa verilmesi devletler arasında, eğer gerçekse bu, artık şimdi neyin gerçek neyin yanlış olduğunu da bilemiyoruz çünkü. Bir defa verilip ciddi bir sarsıntı yaratması ilişkilerde. Fakat böyle bir şey olmuyor anlaşıldığı kadarıyla. Artık yani hani cılkı çıkan bir takım magazin ilişkisine dönmüş durumda Amerika ile Türkiye'nin ilişkisi. Tam yani hani birbiriyle böyle yani özellikle Türkiye tarafından hani atışmalar ve yaklaşımlar seviyesinden bakıldığında. Bu şimdi Zarrab davasını aslında nedir, ne değildir, ne hale gelmiştir. Bütün bunları bu hafta benim de işte bir çalışma dolayısıyla bakma çok uzağında durduğum bir davaydı. Ben bu davayla bir fiil ilgilenmedim. İçine girip de belki başlangıcından beri nedir, ne değildir vesairedir. Dosya detayları açısından söylüyorum. Fakat baktığım zaman ve çeşitli insanlarla görüştüm yani bu konuda. Nedir yani bu davanın önemi gerçekten gibi. Ve ortaya çıkan şu ki aslında bence insanların söylediği bu değil. Ama neyse, birazcık onların söylediklerinden bahsedeyim. Biraz Richard Falk'la görüştüm mesela. Kendisi hem bir uluslararası hukukçu olarak hem de daha önceden birçok uluslararası bu kriz yaratan konularla ilgili, tabii uluslararası yani devletler arası ilişkiler ve özellikle Filistin meselesi vesaire, bu konularda Birleşmiş Milletler gibi, yani Zarrab davası tarzı şeyler değil de başka konuda aslında savaş suçlarıyla ilgili vesaire bu konularla ilgilenen Princeton'lı hukukçu. Kendisi dünyanın en önemli, evet, hukukçu, uluslararası hukukçularından, evet, önde gelenlerinden biri. Bizim de birkaç mülakat yapma fırsatımız olmuştu kendisiyle. Çok çok kıymetli biridir yani. Ve şimdi kendisi de Vietnam'da. Tabii o Amerika'nın tavrına eleştirel olarak bakıyor. Amerika'nın, kendisi bir Amerikalı olduğu için kendi ülkesinin tavrına önce eleştirerek bakmayı zaten bir refleks olarak geliştirmiş. Ve burada Amerika'nın davayı bir politik dava olarak gördüğünden bahsetti. Ve bunun bir anlamda Türkiye'deki şu anki politik duruma daha çok da politik durumdan çok insan hakları ihlallerini vesaire geçtim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alerji duyanların bir anlamda davayı kullandığından bahsetmiş. Şimdi tabii bunun geçerliliği var ama bir yandan da Türkiye tarafından da baktığımızda o kadar büyük bir mesele haline getirilmiş durumda ki dava. Yani hayat memat meselesi haline. Hem kamuoyunda böyle bir şey var hem hükümet zaten bunu fersah fersah yapmış durumda tavırlarıyla. Yani şu an ya Amerika'yla işte bilmem kaç yıldır şurada yarım asırdan fazla süren stratejik ilişkiler var. Ha buna karşı çıkarsınız, seversiniz, desteklersiniz, o ayrı mesele. Yani bu kişisel politik görüşe göre birçok açıdan eleştiriler bakılabilecek ilişkiler. Ki ben de bu eleştiriler bakan tavırda olan bir insanım. Ama yani şu an geldiği noktada da çok acayip bir şey var. Artık konuyu polemik haline getirme, işte şey yapma, ne kadar önemli olduğunu sürekli vurgulama. Ki daha önceden işte bir şey de vardı, bu Biden'la görüşmede hatırladığım kadarıyla. Yani artık Emine Erdoğan ricacı oluyor, işte şey kendisi ricacı oluyor, ta o zamanlardan bahsediyorum. Erdoğan'ın kendisi görüşmelerde ricacı oluyor vesaire, yani ve artık konuşmalar, bütün ikili diyaloglar bunun üstüne gelişiyor. Şimdi Amerika'da bir Kızılay Hilali Ahmer değil. Evet, ama yani zaten bir de içerik açısından, evet, da önemli. Yani dün özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ömer Suha Aldan'la Cemal Okan Yüksel'in yaptıkları açıklamalar Açık İstihbarat denen siteden yayınlandığını veya takip ediyorlar. Yani 248 kişilik bir liste verildiği ve 17-25 Aralık'la bağlantılı pek çok şey, 248 ismin içinde de pek çok tanınmış isim olduğunu, ambargonun nasıl delindiğine dair filan çok ayrıntılı açıklamalar var. Ve Türkiye'de toplam 5 bankanın ismi geçiyor. O zamanın başbakanları, Avrupa Birliği bakanları, ekonomiden sorumlu bakanlarının hepsinin içinden geçtiği uluslararası bir büyük skandal var yani. O yüzden artık şeylerin ötesinde, spekülasyonun ve dedikoduların ötesinde, eğer bu tanık koruma programına alındıysa itirafçı olması, mesele bir başka boyut kazanıyor olabilir yani. Evet, yani burada şimdi şey, yani benim kastettiğim şuydu, bu işte şeyle, yani hani Amerika'da Kızılay değil derken, ya Amerika'nın ve bu hükümetin işte genel olarak devlet yapısının vesaire Türkiye ile ilgili politik herhangi sıkıntısı olan tarafların politik sıkıntı derken sadece Erdoğan'ı da kastetmiyorum. Şimdi bu Rusya'da Rusya-Türkiye ilişkileri de artık öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin tamamen aslında bir şey olarak, koz olarak Batı'ya kendini kullandığı Rusya'nın da doya doya, yani gani gani istediği gibi. Bir de Rusya kaçın kurrası, bir gerçekten büyük bir devlet ve dışişleri geleneğinden bahsediyoruz. Sovyetlerden tutun işte Çarlık Rusya'sına ve bugüne kadar o Rusya'yı da beğenin beğenmeyin eleştirin, ki Rusya'yı da ben çok eleştirmişimdir tabii ki doğal olarak, yani bütün bu insan hakları ihlallerinden tutun vesaire birçok alanda. Ve fakat ya Türkiye'nin hiçbir bir anlamda şuuru olmadan kendisini ikram ettiği bir politika düzenine gelmiş durumda. Dolayısıyla bunun tabii Amerika'da ayrıca bunun da yarattığı bir rahatsızlık var. Keza bu işte yeni şeyler, füzeler vesaireler, evet. Şunlar bunlar alımlar. Garip garip böyle tavırlar, çünkü onlar yani yıllarca daha Türkiye'ye gelip de işlevsellik kazanmayacak, büyük paralar harcanacak ve sonunda da bir askeri getirisi de olmayan, fakat sadece işte Batı'ya bakın ben de bunu yapıyorum demek için gösterilen, yapılan Türkiye tarafından çıkış aslında silahlanma yarışında. Ve Rusya'da yani bunu tamamen Batı'ya karşı bir koz olarak kullanıyor. Tabii bütün bu ortamlarda Zarrab davasına bu kadar önem verildiğini, bu kadar yaralayıcı bir potansiyel taşıyabileceğini açık etmek, bunu ön plana çıkarmak, eğer de gerçekten öyleyse diyelim, bir anlamda self-fulfilling prophecy, kendi kendini doğrulayan bir kehanet haline geliyor. Şimdi. Evet, yani işin içine girmeyen hiçbir şey yok. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'ndan Başbakanı'na, oradan bütün Türkiye'nin önde gelen bazı bankalarına, Avrupa Birliği bakanlarına, Avrupa Birliği ofisinde yapılan pazarlıklara, çok çok ayrıntılı ve bayağı bir film gibi okunabilecek 4 milyar dolarlık ihracat talimatları vesaire. Yani çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Evet. Bakalım nasıl gelişecek diye. Şimdi ya, tabii ki. Yani ben de bir de senin dikkatimize çektiğin makaleyi de konuşmak istiyorum. Çok ilginç, önemli bir şey. İklim değişikliği ve evet. Terörün çıkması. Tam da elimde Nimmo Bensi'nin de Nijerya'da çevre aktivisti ve Toprak Ana sağlığı teşkilatı diye çevirebileceğimiz vakfı diye bir kuruluşun da başında şimdi, Health of Mother Earth Foundation, onun da söylediği, Nijerya'da da Boko Haram terör örgütünün doğmasına tamamen iklim değişikliği yüzünden yerinden olanlar diyordu. Senin gönderdiğin makalede de Irak'ta IŞİD'in ortaya çıkmasına yol açtığını, belki yani eğer şey yapmazsan biraz da o konuya dönelim mi? Tabii tabii, yani şimdi aslında hepsi birbirine bağlanıyor. Nereden nereye diyeceksiniz. Şimdi küresel ısınma ve enteresan bir bakış açısı vardı bu makalenin. Bu şeyin aynı zamanda bunun National Geographic'in bu konudaki şeydeki ilk makalesi de değil. Bu National Geographic'ten değil mi bu makale? Evet evet. Evet ve Suriye ile ilgili daha önce bir şey vardı. Araştırma da vardı. Onun dışında genel olarak gizli şeyi yükü hem maddi hem de işte siyasi olarak dünyaya küresel ısınmanın bütün bu yükünün gizli yükünün ne olduğu ile ilgili çeşitli makaleler var. 27 Eylül'de de gene bu yıl 27 Eylül'de de bir tane bir şeyden bahsedilmişti, bir rapordan. Hidden Cost of Climate Change Running Hundreds of Billions a Year. Bir yılda ne kadar ya milyarlarca, yüzlerce milyar dolar nasıl bir yük getirdiği aslında ülkelerin üzerine. Bununla ilgili işte küresel ısınmanın bununla ilgili bir tane şey vardı, makale vardı. Ve bu The Case for Climate Action in the United States diye ondan sonra şey yapılan bir aslında şeyin rapor bununla ilgili şeydi. Şeyde açınca şimdi birdenbire sesler gelmeye başladı. Ve aynı zamanda daha önce Suriye Savaşı'nın genel olarak bütün bu iklim değişikliği ve bu kaynaklı sebeplerden aslında ortaya çıktığını ve bu kadar zaman sürdüğünü iddia eden başka bir tane var. Yani hep bu konularda aslında bu mimarda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ve bu da aslında şimdi bunun argümanların ne kadar doğru olduğu veyahut da ne kadar doğru olduğu derken yani tek sebep bu mu? Elbette değil. Elbette ki birçok şey olmasa, birçok şey bir araya gelmese tamam bu savaşlar da çıkıyor veya işte şeylerde büyük yükler, büyük şeyler, bedeller ödeniyor. Olur muydu, olmaz mıydı? Tabii bu bence olurdu. Fakat küresel ısınmanın da buradaki büyük etkisini bir akla getirmek, hatıra getirmek lazım. Çünkü orada da benim bahsettiğim National Geographic makalesinde özellikle IŞİD'in yeni eleman kazanmasında bölgesel olarak ben şeyden gidenlerden bahsetmiyorum. Batı'dan vesaire dünyanın çeşitli yerlerinden giden IŞİD militanlarından bahsedilmiyor. Orada yerel olarak insanların çektiği büyük sıkıntılar küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan açlık, bütün kuraklığın, bütün değişimlerin, ekolojik değişimlerin getirdiği sıkıntıların sonucu olarak nasıl bir çıkış aradıkları ve kendilerine de gelip de işte sen bir daha aç kalmayacaksın gibi bir ifade kullanan işte örgüt elemanları olunca, IŞİD elemanları olunca da birdenbire tabii dünyalarının değiştiği ve kabul etmek dışında aileleri için seçenek bulamadıkları mesela gibi bir şey var. Evet, şimdi bir şey yapalım. Bunları, evet. Yani National evet. Geographic'in 14 Kasım'da çıkmış internet sitesinden evet. Göre Peter Schwartzstein ya da Teen nasıl okunuyor tam bilmiyorum. İmzalı ilginç bir makale. Ben görmemiştim şahsen. Sayende okuyacağım. Ama evet, bu yönde çok önemli, çok sayıda makale, araştırma ve kitap da yayınlandı. Mesela Christian Parenti'nin Tropic of Chaos, yani Kaos Dönencesi diye adlandırılan kitabı tam da bu nasıl bütün yani Hindistan'da da işte bu Maucu gerillaların bundan nasıl geliştiğini, büyüdüğünü anlatıyor. İşte Harvey Weiss da Yale Üniversitesi'nde bu akadlar üzerinde yaptığı araştırmalarda da ta şeydeki binlerce yıl önceki Akad İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açan iklim yıkımı gibi şimdi de Suriye'deki şeyi anlatıyordu. Açık Radyo'da konuştuk bunu kendisiyle. Yani bu çok sayıda böyle şey var, apaçık bir şeyi ispatlıyorlar. Evet, ben de şeyi hatırladım. 2011 senesinde isyanın ilk başladığı yer olan Dera'da öldürülen çocuklardan bir tanesi vardı. Hamza Ali El Hatip. Hamza El Hatip'in ailesi de bundan kısa bir süre önce köyden kente göç etmek zorunda kalmışlardı. Dera kırsalına. Dera kırsalından şehrin merkezine göç etmek zorunda kalmışlardı. Ve buradaki temel olarak gösterilen sebeplerden bir tanesi de göç eden onlar gibi insanlardan, oradaki insanlardan göç etmesindeki temel sebeplerden bir tanesi de yaşanmakta olan büyük kuraklık olarak gösteriliyordu. Ve açlık tabii, kıtlık. Yani. İşte o açlıktan ötürü şehirlere geldiler. Şehirlerde çocuklar duvarlara yazı yazmaya başladığı zaman çocukları işkenceyle öldürdüler. Ardından da protesto gösterileri, savaş, IŞİD, El-Kaide gibi birçok örgüt ortaya çıktı. Bunun da ufak böyle izlerinde savaşın başından beri görebilmek mümkündü. Aynı zamanda IŞİD'in haritada elde ettiği yerlere baktığınız zaman hepsinin su kaynakları üzerinde olduğunu görebilmek de bu insanlar neyin peşindeymiş sorusunun cevabını ilk baştayken veriyordu. Söyleniyordu. Şu anda da zaten bu gösteriliyor. Daha net bir şekilde. Evet, şimdi doğrudan bağlantılı. Küresel iklim değişikliği ve iç savaşın bağlantılı olduğunu gösteren dünya tarihindeki belki de en belirgin olan savaşlardan bir tanesiydi bu Suriye'deki yaşanmakta olan savaş ki devam ediyordu. Evet. Su kaynakları. Çok... Irak'taki duruma baktığınız zaman da aynı durum söz konusu. Yani şu andaki referandum sonrası Irak ordusu ve Peşmerge arasındaki mücadelenin de aynı zamanda su kaynaklarını elde etmeye ve aynı zamanda petrol kaynaklarını elde etmeye dayalı olduğunu görüyorsunuz. Durum yine aynı. Petrol bir yandan küresel iklim değişikliğini ortaya çıkaran durum, bir yandan da küresel iklim değişikliğinden ötürü yok olan durum. Petrol ve su bu kaynakları elde etmek için insanlar hala mücadele ediyorlar ellerinde silahlarla beraber. Tabii yani bütün burada işte bir çark gibi adeta birçok şeyin birbirine bağlandığı, aynı zamanda işte savaşların ötesinde hem savaşlar körükleniyor. Çok ironik bir şekilde biz yıllarca Suriye'de su savaşları çıkacak diye bir tez vardı bir ara. Tez değil yani, hani hakikaten bu konuda uluslararası ilişkilerde bayağı ciddi çalışmalar yapıldı. Evet. Bundan bir 15 yıl önce falan. Çünkü birisileri bu konuyu ciddiye almıştı. Bu konuda işte kaynaklar vardı vesaireydi. Bu konuda işte kaynak olunca yazılar çıkıyordu. Farkındalık ve bu konuda ileride sorun olacağına dair bir endişe vardı ve hatta Türkiye'de yani bayağı bu konuyu çalışanlar, edenler, şu bu vesaire vardı. Sonradan işte bugünlere geldik. Yani şimdi bugün aslında hem siyaset biliminde hem işte uluslararası ilişkiler alanında akademinin bu iki birbiriyle bağlantılı, aynı zamanda birbiriyle uzakta duran bölümleri arasında ve onun ötesinde işte gazetecilik vesaire açısından bütün bu şey incelenirken Suriye Savaşı ve bütün Orta Doğu, yani bütün genel olarak aslında şu anki halimizle ilgili çalışmalar yapılırken işte küresel iklim değişikliği konusu yok ortada. Sebep sonuç ilişkileri dahi bile çok fazla artık konuşulmuyor. Çok karmaşık tablolar okunmaya çalışılıyor sadece. İşte Suriye'de kim ne yapıyor, o kimin nerede, o örgüt, evet, o devlet ne yapmış, o kimin eli cebinde. Bir adeta şey, çok derin de bir külliyat bu. Zor da takip etmesi. Tamam, ona haksızlık yapmak istemiyorum ama zaten bütün bu savaşların ve bütün bu aslında şu an geldiğimiz noktanın çözülüyor olabilmesi için ki bir kısmı da işte geliyor Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya gelip dayanıyor, bağlanıyor. Çünkü bütün bu göç konusu savaşlardan da bağımsız olarak çözülmeyecek ama savaşlar da devam ediyor olacak zaten sebepler çözülmediği zaman. Evet, yani bu konuda çok önemli bir şey de söyledin. Yani çok sayıda ciddi araştırma var. Ama işte Açık Gazete ve Açık Radyo bazı programları dışında bunları konuşan da yok maalesef. Ben şeyi de hatırladım şimdi. Cem Sar rahmetli, uluslararası hukukun Türkiye'de yetiştirdiği en önemli simalardan biri, benim de hocamdı. Cem Sar bundan 40 küsur yıl önce ilk bu konudaki incelemeyi de ortaya koyan ve Jorsel ödülü alan kitabında da uluslararası nehirlerden yararlanma, endüstriyel amaçlarla yararlanma hakkını düzenleyen, işte bu barajların yapılması, Dicle, Fırat üzerine kurulan şeyler ülkeler arasında büyük problemleri alacak ve mutlaka düzenlenmesi gerekir diye yazmıştı ta o zamanlar yani. Evet. Yani işte bilmiyorum, tamamen işte belki ipin ucunu birçok şeyde kaçırdığımız için bir yandan da günlük olarak da o kadar büyük krizler var ki Türkiye'de insan haklarına dair diğer alanlar vesaire. Evet. Ama onu bunu geçtim tabii ki bir yandan da yani bizim insani krizlerimiz ve onlarla işte devamlı cebelleşmemiz ötesinde Ankara'nın da kalkıp da işte yani garip garip yani hakikaten anlaşılmayan bir bir İran vatandaşı, sonradan Türkiye vatandaşı olmuş kişinin bütün bu kadar, yani her şeyin odağı haline gelmesi gerçekten de gene çözülmez bir durum çıkarıyor benim. Yani hakikaten bin yıl o geçse ya, bin kişi anlatsa da gene bunu anlayamayacağım. Yani nasıl bir mantık, nasıl bir şey. Çünkü tamam, evet, yani bunun arkasında tekrar baştaki konuya bağlarsak, ekonomi vesaire, tamam, çok Türkiye'yi incitme potansiyeli de var ama bir yandan bütün bu potansiyeller zaten psikolojiktir. Evet. Zaten yani psikolojik olarak incineceğinizi bu kadar düşünmeseniz, bu kadar bunu ön plana çıkarmasanız incinmezsiniz. Yani ona göre çünkü bir politika gelişir. Psikoloji de bunlar da çok etkili kesinlikle. Güzel taktikmiş diyorum. Evet. Acıyı düşünmezsek, evet, acı yok. Evet, acı yok. Yok yok, hayır, yani uluslararası ilişkiler şeyinden bakıyorum, perspektifinden bakıyorum. Tabii ki yani insan hayatına bunu ne kadar uyarlayabilirsiniz ya da başka her konuya tartışılır ama dediğim gibi yani bu bin tane konu var Türkiye'yi daha aslında şey yapabilecek. Ekonomik olarak da işin gidip şey yapıp düğümlenip Türkiye'yi derken Türkiye'yi dile de neyi kastediyoruz bu arada? Evet. Kimin çıkarını, kimin neşini kastediyoruz? O da ayrı mesele. Ama gene Richard Falk'un ben yorumuyla bağlayayım. Evet, o da ekonomik olarak işin dönüp de dolaşıp şey yapacağına, Türkiye'nin başına kabağı patlatacağına dikkat çekiyordu ve ciddi bir şekilde bankalarla ilgili işte yaptırımlar, yani uluslararası hukuk açısından da bakıldığında bu tarz konularla ilgili sıkıntılar çıkacağından bahsediyordu. Peki biz bu sıkıntılar çıkacaksa ne olacak? Bedeli gerçekten kim şey yapacak, ödüyor olacak vesaire. İşte genel için Falk'un da eleştiri olarak bakarak konuyu sorguladığı noktada buydu. Gene işte yani insanlar bedelini yandan ödeyecek. Yani bu konuyla hiç alakası olmayan insanlar ödeyecek bedeli ve çok da zaten kaynak sorunumuz var. İşte bütün bu işte ilgilenilmeyen küresel ısınmadan bambaşka işte sosyal güvenliğe kadar insanın hayatında sağlık hakkından vesaire o kadar çok şey var ki aslında günlük hayatımızda elimizde kontrolünü sağlayamadığımız çözülmeyen sorun olarak bütün bunların sebep olduğu bambaşka siyasi sıkışmalar, patlamalar, mutsuzluklar vesaireler olacak. Yani dolayısıyla işte bizim coğrafyamızın insanları ve politikacılarının oluşturduğu ortamların işte sebep ve sonuçlarını bizler yaşıyoruz. Böyle. Evet, yani çok ölüm kalımcıl bir mesele var ve meleklerin cinsiyetini tartışan Bizanslı din alimlerinin durumuna da düşme gibi bir tehlike var. Gerçi bugün bütün programımızın ana konusu bir hava kirlenmesi iyidir diyen bir ekip de başladı. Hatta petrol de, kömür de çok iyidir diyen, bunu resmi olarak söyleyen ve resmi şeylerin de başına gelen, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yönetiminde en önemli çevre kuruluşlarının başına gelen, hava kirlenmesinin de böyle bir şey olmadığını, insanları öldürmediğini söyleyen, hatta iyi de geldiğini, modern temiz havanın sağlığa zararlı olduğunu söyleyen insanlar gelmeye başladı. Bir yandan bu akım da şey yapılıyor. Ama savaş ihtimali de giderek yükselerek devam ediyor tabii. Bakalım, evet, nereye gidecek. Peki burada, evet, istersen evet, burada eklemek istediğim bir şey var. Konuları keselim, daha biz bunları çok konuşuruz. En azından farklı bir perspektiften baktıysak, düşündürdüysek, küresel ısınmayla ilgili bizim de bireysel olarak yapabileceğimiz, gene de ufak çabalar da olsa bireysel olarak yapabileceğimiz kendi hayatımızda çeşitli şeyler var. Ve yerlilerin liderliği de bu son bonda devam etmekte olan, artık son günlerine gelen, bugün bitiyor galiba, zirvede de Fijili çocuklardan yerlilerin Amerika ve bütün dünyadaki yerli halklarının örgütlerinin bu işe resmen öncülüğü, liderliği yapabilmesinin resmi şeyi de kabul edildi. Ve yerliler de mesela Angela Merkel'e sahte kömür, yani bir yandan çevreci bir yandan da kömürü lobilerini savunduğu için kırmızı halı serdiler konuşma yapmaya geldiğinde, ama üzerinde kömürü bırak yerde kalsın yazıyordu filan. Böyle büyük bir mücadele de, zorlu bir mücadele de devam ediyor tabii. Evet, öyle. Mücadeleye devam. Devam. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sizin. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugünkü sporda ben bir kişisel olarak merak ettiğim bir şeyi sorarak başlayayım. Elbette. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beyin sporçta Şansal Büyük Ağa'nın konuğu olmuş. Geçen hafta. Geçen hafta, evet. Ve son günlerde de üzerinde çok konuşulan Galatasaray Arda Turan'ı alıyor şeklindeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve demiş ki, Arda Turan haberlerini ben de görüyorum ama geçen yazdan şu ana kadar bir şey konuşmadık. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi, çok büyük bir oyuncu, karakteri de çok iyi demiş. Bunun altını çiziyorum. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa filan diye devam etmiş. Şimdi karakteri de çok iyi lafına takıldım. Yani şunu sormak istedim. Milli takımın uçağında, resmi uçakta bütün takım oyuncuların, gazetecilerin, yöneticilerin, futbol federasyonu görevlilerin, hosteslerin, pilotların, bizzat milli takım teknik direktörünün önünde 40 yıllık neredeyse spor gazetecisine Bilal Meşe'ye insanın hicaptan yüzünü kızartacak, ağza alınmayacak küfürlerle ana avrat, yedi sülalesine söven, bağıran, fiziki saldırıda bulunan, gene olsa gene yaparım diyen, sonra basın toplantısında başkaları takımdan uzaklaştırdığı halde milli takımı bıraktım diyen, bir maç aradan sonra da gene takıma hem de kaptan olarak dönen, her fırsatta iktidara övgüler düzen bir oyuncudan daha karakterlisi mi olur? Şiir gibi konuştunuz. Hakikaten öyle oldu. Arda Turan güzellemesi. Yani Tudor da ama karakter sağlamlığına önem vermekte çok haklı. Kendisine gizlice ahlaksız teklifte bulunan bir büyük kulüple gizlice anlaşan, sözleşmeli antrenörü olduğu takımın yöneticilerine, takım arkadaşlarına tek kelime etmeden bu büyük kulübe intisap eden bir adamın futbolcusunda karaktere birinci derecede önem vermesi çok doğru. Böyle başa böyle tıraş. Yani Tudor gerçekten Arda Turan'ı takımda ister mi istemez mi bilemiyorum. Onu bilemiyoruz. Evet. Yani şu genel geçen yaz sonundan beri, Ağustos'tan beri olan hareket şöyle: muhtemelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, hatta Barcelona Arda Turan'ı Galatasaray'a postalama yönünde ciddi bir çalışma içindeler. Çünkü Barcelona onu tamamen gözden çıkardı. Hiçbir maçta kadroda yok. Hatta takımın maç hafta sonu o İstanbul'da oluyor. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bakıyorum şeyde Arda Turan bilmem ne davetinde falan. Ya maç yok mu diyorum. Tabii hoca oynamadığı için. Evet, onu söylemişti. Dolu İstanbul'da almış oluyor. Eğlendi. Bence takım, Galatasaray takımı tamamen yeniledi bu sezon. Eski oyuncuların çok önemli bölümünü yolladı ve bir şey değişimi oldu. Neredeyse bellek değişimi oldu Galatasaray'da. İlk 11'in 8'i yeni oyuncular herhalde. Sahaya bazen 11 yabancı ile çıkıyorlar. Ve şu ana kadar da hani başarılı gözüküyor takım. Arda Turan'ın bence gelmesi takım içindeki dengeyi de dağ içindeki düzeni de tamamen bozabilecek nitelikte bir dönüş olur. Sonra Tudor'un yine kısa bir demeci dün vardı herhalde. Gelsin takımımıza faydalı olur falan. Ben sanki Tudor'un bunlar hep o Bein Spor'daki açıklaması da hep taktik şeyler. Yani hani böyle doğrudan istemiyorum diye bir şey elbette söylemiyor. Ha olur olur falan diye böyle geçiştirici takım hamleler gibi. Yani yani devre arası geleceği söyleniyor Arda Turan'ın. Bence Tudor'un amacı şey olmalı ya. Sene sonu oluruz ya acele etmeyelim diye yani işi yaza bıraktırmak. Sonra da yazın belki bu transferi iptal etmek daha kolay olacaktır zaten. Ama sezon ortasında şey olarak nasıl diyeyim oyun olarak değil de oyun dışı getireceği kafa karışıklığı çok fazla olacak bir oyuncu takımı gerçekten olumsuz etkiler. Bu sebeple Tudor'un ben hani takımda çok istemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir de çok uzun süredir oynamıyor Arda Turan. Yani onun bu takımın yüksek temposuna uyması bilmiyorum öyle hani 2-3 maç değil. Belki 3-4 ay alacak. Sezon bitecek zaten neredeyse öyle olunca. Evet. Doğru bulamıyorum. İdare ediyor tabii. Yani, karakteri de çok iyi demesine birazcık takıldım ben. Yo, yani. Onun, bence o da işte o geçiştirme. Yani Arda'yı çok seviyoruz. Karakteri de iyidir. Takım oyuncusudur. Hep bence bu şeyin geçiştirmenin taktiksel şeyleri yani. Biz onu seviyoruz ama sezon sonu gelsin falan. Yani öyle gibi geliyor bana. Yani bence hiç hayırlı yani gerisinden hayırlı olmaz. Evet. Aldığı para çok yüksek. Yani kariyerinde düşüşte yani hak ettiğinin 5 katı ne olacak burada almak isteyecek. Tamamen düzen bozucu bir durum. Şey kısmı hariç yani hala ceza almadığı eylemi hariç tutuyorum yani. Ya evet. Biliyorsunuz hangi maçtı işte son haftalar ligde böyle garip garip cezalar veriyor. İşte küfür eden 6 maç alıyor ama kafa atan 2 maç alıyor falan. İşte Arda Turan işte uçakta saldırdı sportif ceza yok. Şey ceza yok yani bir savcılık soruşturması yok. Ceza hukukuna göre de dava açılması şey gerekirdi yani. Hı. Evet. Şikayetçi de olan olmadı tabii. Federasyon başkanının gazetesinde çalışılınca öyle oluyor anlaşılan. Neyse. Peki bunu burada kapatalım. Arda Tubor Cim Bom Bom diyerek kapatmak istiyorum bu bölümü. Evet peki ne var önemli konu? Şeye bir bakalım bu hafta Dünya Kupası'na katılacak 32 takım da belli oldu. Hı, evet. Baraj maçları vardı tabii Türkiye buna dahil değildi. Romanya ve Arnavutluk'la anlamsız bir maç oldu. Türkiye ikisini de kaybetti iyice karıştı. Türk milli takımda ortalık. Şimdi Lucescu gitsin sloganları var. Ama dünyanın birçok yerinde baraj maçları vardı. Dördü Avrupa'da. İkisi kıtalar arası. İşte hafta sonu Afrika'daki son katılacak takımlar belli oldu. Tabii bir yandan müthiş sevinç gösterileri vardı. Yani Peru'da ülke birbirine girdi. Yani bir günlük resmi tatil ilan etti devlet başkanı. Peru'da 36 yıl sonra yani 1982'den beri ilk kez Peru Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Baraj maçında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek ilk maç 0-0'dı hafta sonu. Onlar herhalde salı ya da çarşamba günü oynadılar. Yani gollerdeki sevinçleri, maç sonundaki o tribünlerin oynanan hali görseniz yani maçın artık duraklamalar oynanıyor. 1,5 dakika var soyun yedek kulübesindeki oyuncular ağlıyorlar. Perullar. Öyle bir hedeyan var yani. Tribünler kendinden geçmiş zaten. İşte maç sonu artık. İşte bütün oyuncular birbirinin üstüne çıktı falan. Ben merak edip İspanyolca anlatımda da izledim. Öyle mi? Spikerleri duymak lazım yani. Hani o uzatılan Latin Amerikalı spikerlere özgü gol vardır ya. Evet, o bitmiyor evet, tabii. Evet. Bir sonraki pozisyona geçildi falan. Neyse yani Yeni Zelanda da bu arada en son 82'de katılmıştı ama hani doğal sonuç zaten Peru'nun herhalde katılması. Avustralya Honduras'ı 3-1 yendi. Son 32. takım oldu. Herhalde dün hatta dün sabaha karşı mı sonuçlandırmak? Yok, o daha önceki. En son Peru'ydu. Avustralya'nın 3 golü ilginç. Daha önce Antalya Spor ve Gençler Birliği'nde oynayan 7'ine kattı. 3 golü birden. 33 yaşında. 1 frikik, 2 penaltı. 80 bin Avustralyalı onlar da statta çok sevindiler. Ama Avrupa tarafında tabii büyük bir sürpriz ve hayal kırıklığı vardı. İtalya. O da İtalya, evet. Evet. Yani herhalde baraj maçlarının tek sürprizi. Bir parça öngörülebilecek bir durum. Çünkü İtalya milli takımı çok parlak değil. Elemelerde de çok iyi değildi. Bir de İsveç sert bir rakip. İlk maçta 1-0 İsveçliğine sonuçlanınca rövanşın zor olacağı belliydi. İtalyanlar tek gol bile atamadılar. Ve gözyaşları içinde elendiler elemelerden. İtalya'nın katılamadığı son Dünya Kupası 1958. Evet. Yani 60 yıl önceki kupa. Yani büyük, ben de şöyle bir gözden geçirdim. Hani ekol ülkelerin katılamadığı son kupalar ne zaman diye. İşte mesela Brezilya'nın katılamadığı kupa yok zaten. Yok. Örneğin. Yok. Almanya savaş sebebiyle boykotlu olduğu 1950'ye katılmamış. Ondan sonraki hepsinde var. 54'ten itibaren. İspanya galiba 1970 katılamadı son kupa. Fransa 90'larda bir kriz yaşamıştı. 90-94'de katılamamıştı. İngiltere 94'de katılamadı. Ondan önce 70'lerde de katılamadı ki kupa var. Var herkesin tabii. İtalya işte demek ki Brezilya Almanya'dan sonra en uzun seriyi taşıyan 3. takımmış. Zaten 4 dünya şampiyonlukları var. Büyük bir şey oldu tabii. Bir takım antrenörünü hemen yolladılar. Ve Türkiye'dekine benzer bir tartışma oldu yani. Ülkedeki yabancı oyuncu sayısı, oyuncu yetiştiremiyoruz. Onlar muhtemelen konuya daha ciddi eğileceklerdir. Yani bir tek yabancı sayısı üzerinden gitmeyecektir. Ama İtalya'nın bir oyuncu yetiştirme problemi oldu aşikar. Bir 10-15 yıldır. Yani yaşlı bir lig. Ligin işte neredeyse %60'ı yabancı oyunculardan oluşuyor. Bir İtalyan yıldız çok fazla göremiyoruz. 2006 Dünya Kupası'ndan sonra o kuşak da zaten yaşlıydı. Kulüp düzeyinde de zaten İngilizler ve İspanyollar karşısında eziliyorlar. Yani bir takım oyuncular vardı. Bu sefer de baraja takıldılar. İlginç yani şey için, bir seyir için bir tabii bir kayıp olacak. İtalyan'ın olmaması, evet, yani hani heyecan için. Seyir demeyeyim de heyecan için. Heyecan. Buffon'u seyredemeyeceğiz yani. Evet, onun 6. Dünya Kupası olacaktı bu arada. Evet, yani kadın, ben kadın o açıdan da sordum. Yani hakikaten benim şahsen seyrettiklerim arasında belki de en iyisi kaleci olarak ama. Evet, bir de yani gerçek bir hem emekçi hem bir star yani Buffon. O yüzden onu bir de Dünya Kupası ile veda edeceğini açıklamıştı. Evet. O bakımdan üzücü oldu. Üzücü zaten oldu. Maç sonu basit şey, televizyon röportajlarının gözyaşları içinde verdi. Öyle mi? Evet. Buffon. Onun dışında Avrupa'dan Danimarka, İsviçre ve Hırvatistan Dünya Kupası vizesi aldılar. Kurallar aralıkta çekilecek yani bir ay sonra. Bir ilginç nokta, kurallar bu sefer FIFA'nın Dünya Milli Takımlar sıralamasına göre seri başları oluşturularak verilecek. 32 takım arasında en kötü sıralamada olan takım, tahmin edebilir misiniz? Hayır. Ev sahibi Rusya. 65. sırada dünya klasmanında. 32 takımın en kötüsü. Yani bütün işte İran, Afrika ülkeleri vesaire hepsi dahil. En kötü sıralamada Rusya. Pek ya, umut verici başlamayacaklar. Tek şansları ev sahibi olarak seri başı olmak olacak. Evet. İlginç. Evet, peki bir iki dakika, biraz erken bitirmek istiyorum. Evet, biliyorum. Bugün bir iki dakika kala bahsedecek önemli gündem konusu ne var? Biliyorum. Yani oradan Rusya demişken oraya gidelim. Yani Rusya sporu hep problemli. Şu anda yani bu hafta önemli bir gelişme oldu. Rusya spor sistemi doping şüphesi nedeniyle şey durumdaydı, göz altındaydı Dünya Doping Ajansı tarafından. Dünya Doping Ajansı dün bu şeyi kaldırdı, tedbiri kaldırdı ama hala önemli tepki var ve aralığın 9 ve 10'unda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'yı önümüzdeki kış olimpiyatlarına Pyeongchang'da Güney Kore'de yapılacak kış olimpiyatlarına dahil edip etmemeyi görüşecek. Ya tamamen ihracı savunanlar var. Örneğin Rusya'nın bu Soçi olimpiyatlarındaki, kış olimpiyatlarındaki doping ihlallerini inceleyen komisyon üyelerinden Jack Robertson bu hafta için Fransız Le Monde'da bir röportaj verdi. O mesela ihraç edilmeli diyor tamamen. Yani o kadar devlet destekli ve işbirliğine yanaşmayan bir organizasyon var ki, yani para cezasıyla falan önlem alınabilecek bir şey değil. İhraç edilmeli, hiç katılmamalı şeyini getirmiş, yorumunu getirmiş. Evet, biraz da mikrokozmik bir durum oluyor. Yani dünyada da çok büyük, her alanda, işte bu cennet belgeleri de dahil, büyük bir etik krizden bahsediliyor. Yani hukuki olmasa da işte doping de bunların bir parçası. Evet, tabii. Amerika'da başka bir dava var, New York'ta görülen. Dünya Kupası yayın haklarını almak için Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki en büyük medya televizyon şirketlerinin verdiği rüşvetler. Evet. Yani FIFA üyelerine. İşte Brezilya'da Globo, Arjantin televizyonu, Amerika'da sanıyorum Fox'un da verdiği söyleniyor. Yani böyle bütün büyük kanalların Batı yörüki yarı küredeki kanalların FIFA üyelerine rüşvet verdiği. Sonra işte biri İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı falan. Tamam. O dava görülüyor New York'ta. Herhalde bittiğinde daha da ilginç şeyler çıkabilir. Tam da bunu kastediyordum işte. Evet, peki bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bu haftanın tespit edebildin mi cinsiyetini meleklerin? Yok, yapamadım. Beceremedim. Gelecek haftaya kalsın o zaman bu sorun. Önemli bir sorundu. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Her zaman olduğu gibi ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.